นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ ผู้นั้นสวดมนต์ก่อนมีคนหลายคนชอบสวดมนต์แปลมากกว่าสวดเฉพาะภาษาบาลีก็ยังมีบางส่วนบางคนที่ชอบสวดแต่บาลีอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่อยากจะวิเคราะห์วันนี้แต่อยากจะวิเคราะห์เหตุผลของคนที่อยากแปลมักจะมีเหตุผลว่าสวดแต่บาลีไม่รู้ความหมายและสวดแปลแล้วก็รู้ความหมายคำถามของอาตมาก็คือถ้าแปลแล้วรู้ความหมายจริงหรืออันนี้ไม่ได้พูดถึงสำนวนหรือภาษาก็อยากจะทราบว่าคนเราเข้าใจจริงหรือเปล่าอย่างเช่นคำว่ากิเลสกิเลสคืออะไรความทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรทางไปสู่ความดับทุกข์คืออะไรที่ฟังปาลีอย่างน้อยเราก็รู้ตัวว่าไม่เข้าใจแต่บางทีแปลไทยแล้วก็หลอกตัวเองว่าเข้าใจทั้งๆที่ไม่เข้าใจคำว่ากิเลสเป็นคำที่ทุกคนต้องรู้จักกิเลสคืออะไรก็มีหลายคนตอบได้ว่ากิเลสคือเครื่องเสาหมองแห่งใจและถามว่าแล้วเครื่องเสาหมองแห่งใจมันเป็นอย่างไรอ้าวชักจะตอบไม่ได้แล้วอ้าวอาจจะยกตัวอย่างอ้าวโกรธก็เป็นกิเลสอาจจะโลภ ก็เป็นกิเลสหลงก็เป็นกิเลสอันนี้ก็เรียกว่าเรื่องรู้จักชื่ออันนี้ก็ยังอยู่ในด้านของภาษาแต่โลกแห่งประสบการณ์จริงก็เป็นอีกโลกหนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งก็ว่าได้บางคนก็รู้ว่ากิเลสะภาษาบาลีแปลไทยว่ากิเลสหรือว่ากิเลสแปลว่าสิ่งเศร้าหมองก็รู้จักว่าสิ่งเศร้าหมองมีความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวสำคัญแต่ทั้งว่าเรารู้ความเป็นกิเลสของสิ่งเหล่านั้นในขณะที่เกิดขึ้นหรือไม่หมายถึงว่าในขณะที่กำลังโลภรู้ไหมว่านี่คือสิ่งเศร้าหมองแห่งจิตในขณะที่โกรธรู้ไหมว่าสิ่งนี้คือสิ่งเศร้าหมองแห่งจิตในขณะที่หลงรู้ไหมนี่ชักจะไม่กล้าตอบนะนั้นเราอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าธรรมะไม่ว่าทั้งฝ่ายกุศลในฝ่ายอกุศลรู้จักจะชื่อส่วนใหญ่เพื่อนกันความแตกต่างระหว่างรู้จักแต่ชื่อบาลีกับรู้จักชื่อภาษาไทยมันก็ยังอยู่ระดับชื่อระดับภาษามันยังไม่ได้ระดับความจริงระดับการสัมผัสสิ่งที่ภาษาหมายถึงดังนั้นทางพุทธศาสนาของเราจึงย้ำและเน้นในเรื่องการปฏิบัติในสิ่งทั้งหลายในโลกทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่อาจจะเว้นแต่นิพพานอย่างเดียว อยู่ในอยู่เป็นคู่อย่างเช่นดำเข้าใจได้เพราะมีขาวเป็นคู่ขาวกับดำอยู่ด้วยกันสะอาดและสกปรกต้องอยู่ด้วยกันจะไม่มีคำว่าสกปรกก็ไม่มีคำว่าสะอาดถ้าไม่